dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiezycie.pl i złap zdrowie w sieci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 18,5 tysiąca zakażeń w ciągu ostatniej doby to najmniej od 3 tygodni. Eksperci podkreślają jednak, że to wciąż bardzo wysoki poziom. O pomoc ubogim i potrzebującym zwrócił się do wiernych metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Bez udziału publiczności za 2 godziny na Polach Elizejskich w Paryżu rozbłyśnie świąteczna iluminacja. Niedziela z najniższą od 3 tygodni liczbą nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dziś mamy prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób, wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że choć liczba zakażeń jest dużo mniejsza niż w poprzednich dniach, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni to cieszy, aczkolwiek no ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem, ponieważ na pewno by mnie cieszyło, żeby tych zakażeń było kilkanaście lub kilkaset tylko, ale niestety wiemy, że jeszcze przed nami bardzo długa, ciężka droga. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów na koronawirusa. 100 dni Solidarności, po których należy spodziewać się dostępności szczepionki, ogłosił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Do tego momentu znoszenia obostrzeń będzie niewiele. W najbliższą sobotę zostaną otwarte sklepy meblowe i centra handlowe. Zdaniem doktora Mariana Szołuchy z Instytutu Prawa Gospodarczego z perspektywy ekonomicznej stopniowe odmrażanie gospodarki jest dobrym rozwiązaniem. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że ceną za ustabilizowanie gospodarki w dobie pandemii będzie m.in. zwiększenie zadłużenia Polski. Koszt tej pomocy, o której rozmawiamy, koszt tego, że nasza gospodarka się nie zawaliła, że nie wpadliśmy w bardzo głęboką recesję, że bezrobocie ciągle wynosi około 6%, więc stosunkowo niewiele, koszt tego widać w finansach publicznych i w inflacji, a więc w deficycie, przez który przyrasta dług publiczny i w rosnących cenach, a więc rosnących kosztach życia, tracących swoją wartość powoli w wynagrodzeniach i oszczędnościach Polaków. Do tej pory rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na tarcze kryzysowe oraz ponad 212 miliardów na ochronę miejsc pracy. W czwartek Sejm przyjął kolejną tarczę, tak zwaną branżową. Skorzystają z niej m.in. restauracje, hotelarze czy właściciele siłowni. Wartość tej pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych. Do pomocy ubogim i potrzebującym wezwał metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Podczas mszy w archikatedrze Chrystusa Króla przytoczył słowa papieża Franciszka o konieczności wyciągnięcia ręki do potrzebujących w trudnym czasie pandemii. Mówił m.in. o pomocy bliskim. Wiemy z własnego doświadczenia, że czasem ta pomoc ukierunkowana na bliskich, rodziców czy dziadków jest najtrudniejsza i najbardziej wymagająca, bo codzienna. Dziś w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Za 2 godziny na Polach Elizejskich w Paryżu zostaną zapalone świąteczne iluminacje. W tym roku tak zwana najpiękniejsza Aleja Świata będzie jednak zamknięta dla publiczności z powodu pandemii koronawirusa. Część wydarzenia przeniesiono więc do sieci. Na Polach Elizejskich rozbłysną setki tysięcy światełek. 2-kilometrowa aleja będzie jednak pusta, ponieważ w Paryżu, tak jak w całym kraju, obowiązuje zakaz wychodzenia z domu. Wydarzenie będzie więc transmitowane w sieci od godziny 18.30. Organizatorzy stworzyli także wirtualną iluminację pól elizejskich na specjalnej stronie internetowej. Zamiast światełek tworzyć ją będą imiona tysięcy internautów. Uczestnicy wirtualnej imprezy będą także mogli wysłuchać koncertu piosenek francuskiej gwiazdy Luan. Zapalenie świątecznych iluminacji na Polach Elizejskich to jedno z najpopularniejszych wydarzeń wśród Paryżan. Co roku gromadzą się na nim tłumy, ponad 70 tysięcy osób, aby uczestniczyć w symbolicznej inauguracji zimowego sezonu w stolicy Francji. Świąteczne oświetlenie na Polach Elizejskich będzie zapalane każdej nocy aż do początku stycznia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. I na początek oczywiście skoki i pierwszy indywidualny konkurs Pucharu Świata w tym sezonie. Na skoczni Adama Małysza w Wiśle jest Kuba Niziński. Halo Kuba, jaka sytuacja po pierwszej serii? Jak bardzo wiatr przeszkadza skoczkom? Konkurs był przecież zagrożony. Ja mam wrażenie, że tutaj jednak wiatr rozdawał te karty w pierwszej serii. Pierwsza seria faktycznie jest zakończona, ale już z dużymi niespodziankami, bo na przykład Stefan Kraft nie będzie w serii finałowej. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła na miejscu szóstym, Klemens Murańka ósmy, dziewiąty Dawid Kubacki, na jedenastym miejscu Kamil Stok. Do serii finałowej awansował jeszcze Maciej Kot, Andrzej Stękała i Stefan Hula. A tę pierwszą serię wygrał Anzel Aniszek, drugi Daniel Huber i Markus Eisen-Bichler. Ci panowie polecieli ponad 135 metrów i te skoki zrobiły absolutnie na wszystkich wrażenie, ale wiatr tutaj decyduje dzisiaj chyba o wszystkim. Jeżeli ta druga seria planowana na 17-18 zostanie przeprowadzona, to absolutnie wszystko może się jeszcze zdarzyć. Dziękuję. Z Wisły relacjonował Kuba Niziński. Usłyszymy się z Kubą po 18 w trzeciej stronie medalu. I zostajemy w kraju. Za nami przeciekawy mecz piłkarskiej PKO Ekstraklasy w Poznaniu. W meczu Lecha z liderem tabeli Rakowem Częstochowa sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Początek należał do gości. Prowadzili już 2-0 po golach Lopeza i Zawady. Potem do głosu doszli gospodarze i po bramkach Iszaka, Modera i Ramireza prowadzili 3-2 do 92 minuty. Wtedy w doliczonym czasie remis ekipie Marka Papszuna uratował Daniel Szelongowski. O 17:30 Krakowia przy Kałuży spotka się z Legią Warszawa. Na zapleczu Ekstraklasy jeszcze bardziej szalony niż ten w Poznaniu mecz w Łodzi. ŁKS po świetnym początku sezonu nieco spuścił z tonu i po porażce z Radomiakiem dziś 4-4 zremisował z Puszczą Niepołomice. W pozostałych spotkaniach Odra Opole po 1 zremisowała z Górnikiem Łęczna. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Sandecji Nowy Sącz ze wspomnianym Radomiakiem Radom. Wracamy do sportów zimowych. Alpejczycy inaugurację sezonu mają już za sobą. W kolejnych zawodach Pucharu Świata w Lewi, w Finlandii, slalom pań wygrała Słowaczka Petra Polchowa przed Szwajcarką Michelle Gizin i Austriaczką Katariną Linsberger. Piąta była wracająca po niemal rocznej przerwie The Snow Queen, czyli Amerykanka Michaela Schifrin. Kibicom tenisa przypominam jeszcze, że od 19 decydujący mecz w ATP Finals o tytuł w O2 Arena w Londynie zagrają Austriak Dominic Thiem i Rosjanin Daniil Miedwiediew. Pierwszy pokonał wczoraj po arcyzaciętym spotkaniu Nowaka Dziokowicza, drugi też po thrillerze Rafa Nadala. I tak jak wspomniałem, słyszymy się za godzinę w skróconej trzeciej stronie medalu. A informacje sportowe miał dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pochmurno, miejscami deszcza w górach i na Pogórzu śnieg i marznący deszcz ze śniegiem powodujący gołoleć. Na północy lokalnie burze i wszędzie silny wiatr. Nad ranem od 0 do 5 stopni, w poniedziałek od 4 stopni na Podhalu i Podkarpaciu, do 7 w centrum oraz na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj Euro Cyber Monday. Urodzinowa oferta 30-lecia. Rabaty do 80%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi. System Latte Crema za 1599. Taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Lubię, bo Polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po Polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest PZU. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga teraz za jedyne 799 zł, taniej o 500 zł i tylko dziś douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17:00. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magazyn bardzo kulturalny i Piotr Majewski. Witam Państwa dzisiaj w sposób specjalny z naszego ogrodu zimowego, tak to można by nazwać, naszego zaimprowizowanego covidowego studia, w którym za chwilę będę już rozmawiał z naszym pierwszym dzisiejszym gościem, ale to może za chwilę. Na razie podelektujmy się wstępem i naszą muzyką. Pogoda nas nie pieści, no ale przypomina nam o tym, że mamy listopad. Tak naprawdę drugą połowę listopada. Dokładnie 22, że posłużę się frazeologią z ulubionego przez wielu z Państwa i przeze mnie filmu. Mam też już przed sobą gościa, ale oddzieleni jesteśmy szybą, która uchronić nas ma przed tym najgorszym, tym wszystkim, co wszystkich nas dotyka i nam grozi. Pan Grzegorz Piątek, polski architekt, krytyk i historyk architektury, autor wielu bardzo interesujących książek dotyczących architektury, także Warszawy. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Panie Grzegorzu, słyszałem, że ma Pan nam sporo do opowiedzenia na temat gmachu Opery Narodowej. Właśnie, Opera Narodowa, Teatr Wielki, niech Pan podejmie tutaj to wyzwanie. Jaka jest różnica? No nie ma żadnej różnicy. Teatr Wielki to raczej nazwa gmachu, w którym mieści się Opera Narodowa. Tak można to roboczo podzielić. Teatr Wielki był nazwą funkcjonującą właśnie od początku funkcjonowania tego budynku, od lat 30. XIX wieku. Natomiast instytucja, która się tam mieściła, zmieniała szyldy. Natomiast gmach zawsze był Teatrem Wielkim. Nazwa rosyjskiej proweniencji, bo to w rosyjskich miastach były balszoje teatry. No ale też wtedy Warszawa była częścią Imperium Rosyjskiego i to pamiątka po tamtej rzeczywistości. Ale też może Pan nam troszkę też opowiedzieć, skoro już Pana mam tutaj w tym naszym ogrodzie zimowym, tak nostalgicznie możemy spojrzeć do ogrodu naszego trójkowego. No listopad nas nie pieści, jak już we wstępie powiedziałem, ale no cóż, gwiszczmy na tę pogodę, tak jak we wstępie muzycznym było i porozmawiajmy sobie. Gmach powstał. Później niestety różne losy się dziejowe przyczyniły do tego, że no... Suma summarum, trzeba było go odbudować. Tak, gmach po ponad 100 latach istnienia już w 1939 roku podczas oblężenia Warszawy bardzo ucierpiał. Została właściwie tylko fasada. Całe wnętrze było zbombardowane, wypalone i całą okupację i pierwsze lata powojenne nad placem teatralnym górował taki wypalony potwór, można powiedzieć, czy duch dawnego gmachu z wypalonymi czarnymi oczodołami okien. I nie ulegało wątpliwości, że teatr trzeba będzie odbudować. To był jeden z najważniejszych zabytków w Warszawie, jeden z najwspanialszych Hiszpania czy gmachów publicznych, ale jednak teatr, opera to jest rodzaj fanaberii zawsze dla rządzących, prawda? Taki, nie jest to pierwsza potrzeba na pewno i ten plan odbudowy teatru długo... A czy pan sądzi, że to nie jest pierwsza potrzeba? Może właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że powinna to być pierwsza potrzeba? Oczywiście symbolicznie, duchowo jest to niesłychanie ważne miejsce, natomiast trudno też się dziwić, że w mieście, gdzie ludzie mieszkają w ruinach, gnieżdżą się po ruinach tak naprawdę, gdzie nie ma mieszkań porządnych na przykład, gdzie nie wszędzie dociera prąd i woda w pierwszych latach powojennych, jednak ten pomysł odbudowy teatru spadał z planu i wydaje się, że determinacja Arnolda Szyfmana, czyli przedwojennego dyrektora Teatru Polskiego, znakomitego organizatora życia teatralnego, który uparł się, że Teatr Wielki odbuduje, tutaj w końcu przeważyła. Według różnych wersji on albo u Bieruta samego, albo u Cyrankiewicza przez Ninę Andrycz, żonę Cyrankiewicza, premiera, gwiazdę Teatru Polskiego, tak, Szyfmana, wyjednał tę taką ostateczną decyzję o tym, że teatr zostanie odbudowany około 50 roku, ale też ta odbudowa zajęła potem 15 lat. Dopiero w 65 roku, właśnie w tych dniach, w listopadzie, warszawiacy zobaczyli Teatr Wielki odbudowany i właściwie zbudowany od nowa od środka. On absolutnie nie przypomina przedwojennego w środku, jest znacznie większy, znacznie wspanialszy, bo... No właśnie, to jest bardzo interesujące. Proszę mi powiedzieć, jako historyka architektury teraz pana zapytam, ten pierwotna bryła gmachu Opery Narodowej, jakimi szczyciła się wartościami artystycznymi właśnie, od strony architektonicznej? Tak. Na co warto by było zwrócić uwagę, a czego już teraz nie zobaczymy? We wnętrzu właściwie nie ma czego żałować, tak jak już powiedziałem, ponieważ ono zostało, o ile sama fasada była wspaniała, klasycystyczna fasada inspirowana antykiem z kolumnami, tę, którą znamy, w zasadzie ona się niewiele różni, była bardzo monumentalna, to za nią kryła się stosunkowo mała sala, znacznie mniejsza niż teraz. Było tam ciasno. Gmach też był przez kolejne pokolenia użytkowników przerabiany dość bezlitośnie, więc nawet to, co do wojny przetrwało, do 1939 roku, niewiele miało wspólnego z tym, co było na początku. W dodatku ten gmach był kończony w XIX wieku już po powstaniu listopadowym, kiedy Królestwo Polskie straciło autonomię, kiedy Warszawa straciła na znaczeniu, przestała być tą stolicą Królestwa Polskiego. Czyli z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego można powiedzieć, że był to jakiś tam teatr prowincjonalny, tak? I wnętrze, i tak był traktowany też. Tak, i wnętrze wykańczano już ze znacznie mniejszą starannością i rozmachem niż fasadę. Na przykład zrezygnowano z budowy loży cesarskiej, która miała być na sali, taka wspaniale opracowana architektonicznie loża. I po prostu zrobiono tam normalne miejsca dla publiczności szeregowej. Także rzeczywiście już podczas okupacji, kiedy wnętrze teatru leżało w ruinie, architekci i konserwatorzy byli zgodni, że wnętrza nie odbudowujemy, robimy teatr współczesny, większy, wspanialszy, technicznie też o wiele lepszy niż przed wojną. I znów tutaj determinacja Szyfmana, dyrektora teatru odbudowywanego, powojennego, który uparł się, że zrobi najnowocześniejszy teatr na świecie, jeden z największych, sprawiła, że tak rzeczywiście w 65 roku się stało. Warszawa otrzymała jeden z największych i najnowocześniejszych teatrów na świecie. Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że już w 39 roku, po pierwszych zniszczeniach, oglądając te ruiny, polscy architekci, patrioci już myśleli o odbudowie, ale w zupełnie innym, nowym stylu, z rozmachem? Zgadza się. Zbierali się w gmachu Wydziału Architektury na uczelni w Warszawie przy Koszykowej. Mhm. Tam spotykali się z różnymi muzykami, reżyserami, działaczami muzycznymi. Sądowali ich opinie, pytali ich o potrzeby i na tej podstawie właśnie projektowali schemat zupełnie nowego gmachu od środka, ale z poszanowaniem tej elewacji historycznej, która przetrwała też potem Powstanie Warszawskie i została tuż po wojnie zabezpieczona, podparta. Także te mury, które mamy dookoła, to są mury 180-letnie w tej chwili, oryginalne, natomiast wnętrze jest całkowicie nowe. Bardzo ciekawe. Właśnie, to rozumiem, że była to praca zespołowa, musiała być, ponieważ tego typu obiekty przygotowuje się i planuje w kooperacji z akustykami, z muzykami. Kto jeszcze brał udział w przygotowaniu tego projektu? Konstruktorzy, akustycy, jak pan dobrze, jak pan zauważył, już dekoratorzy, wspaniali artyści, którzy wyposażyli potem te wnętrza w żyrandole, gobeliny i tak dalej. A były też jakieś wzorce te początkowe, czy zupełnie na nowo zostały zaplanowane? Zupełnie. Te ozdobniki. Zupełnie nowe. Jest fragmencik, tak zwane sale redutowe, które do dzisiaj zachowane są, które odbudowano mniej więcej w tej formie przedwojennej. To jest część jedynie tego zespołu foyer, i gdzie publiczność się kręci w trakcie przerw i przed spektaklem, natomiast reszta jest zupełnie nowa. To jest taka niesamowicie ciekawe połączenie wzorców architektury przedwojennej, art deco, modernizmu, socrealizmu, bo też realizacja teatru zahaczyła o epokę socrealizmu i już takiej modernistycznej architektury lat 60. Niezwykła fuzja kilku epok, bo też było to dzieło zbiorowe. Architektem całości był Bohdan Pniewski. No właśnie. I doszliśmy do Bohdana Pniewskiego, bo muszę państwu wyjaśnić, skąd ta wiedza i to wszystko, i ta rozmowa w ogóle z panem Grzegorzem Piątkiem. Pan Grzegorz przygotowuje książkę, która jest swego rodzaju hołdem dla właśnie pana Bohdana Pniewskiego. Zgadza się. Książka właściwie jest gotowa, ukaże się w przyszłym roku. Bohdan Pniewski, magnat architektury, tak prawdopodobnie będzie brzmiał tytuł. Jest to biografia architekta, który zbudował Teatr Wielki, ale też kawał stolicy. Bo znaczy odbudował. Odbudował, tak, słusznie. Ale zbudował też kawał stolicy przed i po wojnie. Był ulubionym architektem władzy przed i po wojnie. I to jest bardzo ciekawa biograficzna zagadka, jak człowiek, który był przed wojną przyjacielem władzy, więcej niż nadwornym architektem, był przyjacielem w sensie towarzyskim ministra Becka na przykład, ulubieńcem władzy, częścią właściwie tego establishmentu przedwojennego. A może to taka wskazówka, że profesjonalistów powinno się cenić bez względu na sytuację? To prawda i rzeczywiście on był na tyle poważaną osobą, na tyle świetnym specjalistą, że właściwie trudno się było bez niego obyć po wojnie, przy odbudowie Warszawy. Zbudował też wtedy Narodowy Bank Polski, odbudował Sejm i rozbudował po wojnie, także to, co my znamy dzisiaj jako Sejm, to też jest dzieło Pniewskiego. Gmach Polskiego Radia również główny na Mokotowie. O proszę. Nie ten tutaj, w którym jesteśmy. Tak. To też jest dzieło Pniewskiego z lat 50. Także on wyposażył, można powiedzieć, stolicę w stołeczne gmachy i cieszył się dużą estymą powojennej władzy. I to jest, to w książce szczegółowo analizuję, jakimi towarzyskimi kanałami to się działo i na ile to miała też do wpływ osobowość Pniewskiego, który był osobą bardzo ekspansywną, umiejącą dbać o swój interes, według niektórych arogancką i bezlitośnie walczącą o zlecenia. To wszystko... Jeszcze raz wrócę do tego, że jeśli się jest profesjonalistą, to można czasem tupnąć nogą i tak naprawdę każdy powinien słuchać. Absolutnie i wydaje mi się, że Pniewski właśnie miał też świetne wyczucie takie psychologiczne, kiedy może tupać, a kiedy powinien się troszeczkę schować i pokazać, okazać respekt. I pewnie tym też wygrywał. Tak. Panie Grzegorzu, kiedy pojawi się ta książka? Ostrożnie powiem, że w pierwszej połowie przyszłego roku. Jeszcze miesiąca nie rzucę, ale zapraszam za parę miesięcy jeszcze do księgarni. Jedno pytanie, które mi teraz przyszło do głowy, a jest to niezwykle ciekawe. Czy to będzie pierwsza biografia, pierwsza książka poświęcona Bohdanowi Pniewskiemu? Będzie to pierwsza biografia. Aha. Istnieje monografia taka historyczno-architektoniczna Marka Czapelskiego z 2008 roku. Natomiast mnie bardziej interesuje człowiek. Ta książka Czapelskiego była siłą rzeczy bardziej analizą architektury, a ja zajmuję się człowiekiem, jego formacją, jego rodziną, jego stosunkami towarzyskimi, trudną osobowością. No proszę. I tak to dowiedzieliśmy się, że polski architekt, krytyk i historyk architektury tak naprawdę głównie zajmuje się i zainteresowany jest człowiekiem jako takim. Bohdan Pniewski, też wybitny architekt, być może dlatego. Tak, trudno sobie wyobrazić dzieje architektury XX wieku bez Pniewskiego. On zresztą uparł się, już tak się mówiło, że jako student się uparł, że zostanie największym polskim architektem i konsekwentnie to realizował, więc... No i pewnie mu się udało. Udało Panie się. Grzegorzu, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Podoba się panu nasza taka... Bardzo. Cieszę się, że nie rozmawiamy przez telefon, ani przez Skype'a. Prawda? To jednak lepiej. Bardziej ludzko. Tak. Można sobie spojrzeć w oczy i zupełnie inaczej się rozmawia. Panie Grzegorzu, dziękuję za wizytę w magazynie Bardzo Kulturalnym i do usłyszenia, a na pewno do poczytania. Jak pan obiecał, już wiosną będziemy mogli poczytać. Najpóźniej wiosną. o Bogdanie Pniewskim, czyli najpóźniej wiosną. O Bogdanie Pniewskim, o magnacie architektury, warszawskiej architektury. Dziękuję panu bardzo, a teraz chwila muzyki mistrza, który zapewne nie raz, nie zapewne, to pewne, nie raz tam jego muzyka rozbrzmiewała, nie raz on stawał przy pulpicie dyrygenckim. Krzysztof Penderecki. Trzy utwory w dawnym stylu Krzysztofa Pendereckiego, menuet i aria. Piękna muzyka wykonana przez, Jacka Dybałę i Symfonietę Krakowie. z Danielem Ottensamerem. To nowa zupełnie płyta, która pojawiła się kilka dni temu, a która jest swego rodzaju hołdem dla nieżyjącego już naszego mistrza, którego urodziny obchodzilibyśmy już właśnie jutro, 23 listopada 1933 roku. Krzysztof Penderecki urodził się w Dębicy. To bardzo interesująca, bardzo ciekawa płyta, do której Państwa odsyłam i którą Państwu serdecznie polecam, a w centrum muzycznego hołdu złożonego przez Sinfonietę Krakowie Pendereckiemu znajduje się premierowe nagranie Sinfoniety numer 3, Kartki z nienapisanego dziennika. Jest to utwór swego rodzaju emocjonalnej, zapis emocjonalnej podróży kompozytora po zakamarkach jego dziecięcych i późniejszych wspomnień. Jeszcze raz serdecznie Państwu polecam tę płytę, a już za chwilę będziemy łączyć się z kolejnym naszym gościem. Krzysztofa Pendereckiego. Przypominam, że już jutro urodziny nieżyjącego już mistrza, 23 listopada. Dzień Krzysztofa Pendereckiego. Na pewno na antenie programu trzeciego niejednokrotnie będziemy także odwoływać się do tej daty i do jego muzyki, do jego spuścizny artystycznej. Ja już teraz witam w naszym programie pana Jakuba Józefa Orlińskiego. Witam pana bardzo serdecznie. Witam, witam. Czy mogę pozwolić sobie na przedstawienie pana jako wybitnego kontratenora? Ojejku, no bardzo mi miło. Oczywiście, proszę, proszę. Jeżeli coś przesadziłem, to bardzo proszę, teraz naszą rozmową musimy doprowadzić do tego, że będzie pan już tak znany i tak ceniony, że nie będzie to już powiedziane na wyrost. Czy może pan najpierw wyjaśnić, na czym polega śpiewanie kontratenorem? Bo być może nie wszyscy wiedzą. W najprostszej formie można to przedstawić tak, że się używa takiej techniki, która się nazywa techniką falsetową, czyli używa się brzegów strun głosowych. No i to tylko te brzegi strun głosowych wibrują, zamiast jakby całych fałd głosowych. No i w ten sposób właśnie mężczyzna może wydobyć z siebie dużo wyższe dźwięki niż zazwyczaj. Ale to znaczy, że to jest specjalna technika, której się naprawdę trzeba uczyć. Czy są specjalne szkoły, czy też przechodząc normalny system edukacji w szkole muzycznej na przykład, można wyspecjalizować się na kontratenora? Można się. Teraz już jest dużo, dużo prościej niż to było kiedyś. Jest to taka dość, nadal uważam w Polsce przynajmniej, niespotykana technika, nie za bardzo używana, ale jest coraz więcej studentów, którzy zdają właśnie do Uniwersytetu Muzycznego, na przykład w Warszawie czy w Katowicach, gdzie rzeczywiście można spotkać tych studentów, którzy korzystają z tego głosu kontratenorowego, czyli z tej techniki falsetowej. A czy duży repertuar jest dostępny na ten głos? Bo na pewno Händel, cały barok pewnie, prawda? Tak, to jest, był strasznie dużo. Tak naprawdę nie ma, ludziom się zdaje, że to jest tylko głos ograniczony do właśnie muzyki dawnej, muzyki barokowej, ale zupełnie nie jest to prawda, bo ja na przykład z moim przyjacielem i pianistą Michałem Bielem performujemy no właściwie na całym świecie recitale właśnie, że jest fortepian i kontratenor, czyli ja. No i robimy tak naprawdę program bardzo, bardzo szeroki i taki nasz ulubiony program, a raczej ulubiony program naszej publiczności i prezenterów, którzy nas jakby zatrudniają, żeby takie recitale grać, to właśnie program taki od początku, czyli wczesny barok aż po współczesnych, czyli my naprawdę idziemy przez wszystkie możliwe epoki i próbujemy pokazać publiczności, z czym się to je, jakby co to jest głos kontratenorowy i jakie ma możliwości. Okej, okay, za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak wyemancypować właśnie współczesną muzykę albo muzykę dawnych mistrzów, którą, jak pan powiedział, jest, na którą jest w tej chwili duże zainteresowanie, ale czy aby nie warto by było, żeby było jeszcze większe, ponieważ obserwując również pana obecność w internecie na przykład, doszedłem do wniosku, że jest to niezwykle atrakcyjne, nie tylko muzycznie, nie tylko artystycznie, ale również odpowiednio przygotowane, może być bardzo atrakcyjne także dla młodych ludzi od strony na przykład wizualnej. Ale o tym za chwilę, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze także usłyszeli pana piękny kontratenor. Thank you. Zmysłowa muzyka Rossiego o dwóch gwiazdach na niebie. Tak pięknie nam śpiewał nasz gość Jakub Józef Orliński. Panie Jakubie, jest pan z nami. A Haś, też się pan zasłuchał. Też się trochę zasłuchałem, bo to wie pan, to tak wzbudza takie bardzo dobre wspomnienia, ponieważ no jednak... Współpraca z arpeggiatą, tak. Dokładnie, no to jest jednak, ja się wychowałem na nagraniach arpeggiaty i Krystyny Pluar i nagle jak dostałem taką możliwość, żeby w ogóle z nimi nagrać płytę, a właściwie tak gościnnie wystąpić w paru numerach, no to dla mnie to było jak spełnienie największych marzeń, dlatego bardzo, bardzo miło wspominam ten... Tak, to chyba najbardziej zacny zespół muzyki dawnej, wykorzystujący także instrumenty dawne. Tak. L'arpeggiata. Panie Jakubie, jest pan bardzo młodym człowiekiem. W 2019 roku otrzymał pan Gramophone Classical Music Award dla najlepszego młodego artysty. W styczniu tego roku otrzymał pan paszport polityki. No właśnie, marzenia występu za nagrania, dokonania nagrań z l'arpeggiatą ma pan już zrealizowane. Jakie jeszcze marzenia? I zaraz wrócimy do tego tematu, który już jakby zaanonsowałem wcześniej. No jest tego całkiem sporo tak naprawdę, takich rzeczy, które udało mi się zrealizować, a wcale się ich nie spodziewałem, no bo tak samo wskoczyłem dość nagle na nagrania z zespołem Il Pomodoro i nagraniem całej Agrypiny Händla, gdzie Joyce Di Donato śpiewała główną tytułową rolę, no a ja wskoczyłem na taką główną rolę męską, no i to też zdobyło w tym roku nagrodę właśnie Gramophone Award, więc bardzo mi jest miło. Ale to może, jeżeli tak szybko pan realizuje te wszystkie marzenia, to może pan jest zbyt skromny, może trzeba sięgnąć dalej. Nie, dlatego ja tak sobie na spokojnie, wie pan, ja sobie tak na spokojnie działam, no bo ja naprawdę wywodzę się jednak z takiego miejsca, gdzie moim pierwszym marzeniem w ogóle było zaśpiewać jeden utwór jakkolwiek czysto, żeby dźwięki się zgadzały i później już zaczęło się udawać, bo więcej zacząłem śpiewać, więc miałem więcej szans, ale rzeczywiście zacząłem jakby pokonywać jakieś tam swoje progi i przechodzić swoje jakieś tam oczekiwania dość szybko, bo rzeczywiście zacząłem na początku jeździć dużo po Europie, a później po całych Stanach, więc rzeczywiście to zaczęło jakoś tam powoli działać, a teraz po prostu realizuję swoje jakieś tam plany i pomysły, które niestety są troszeczkę pokrzyżowane przez dzisiejszą pandemię. Ale to wszyscy tak mają. Tylko, panie Jakubie, niestety, wszyscy tak mamy. Naprawdę. Dokładnie. No. No dobrze, to... No, tak, będzie czas na realizację tego na pewno. Chciałem tylko dokończyć, że tak naprawdę pandemia mi trochę blokuje sytuację i dużo rzeczy jest odwołanych, ale z drugiej strony też dużo projektów, których nigdy w życiu bym nie zrealizował, właśnie się udają przez to, że jestem po raz pierwszy od 8 lat w ogóle w Polsce, w Warszawie. A no właśnie. Już wspomniałem o tym, że obserwując i interesując się tym, co pan robi, w internecie odnalazłem kilka teledysków, właśnie teledysków. I to wspomniane przez pana Il Pomodoro tu chyba na pierwszy plan wychodzi. Czy sądzi pan, że tego typu muzyka, właśnie w taki sposób pokazana, ma szansę stać się też faktem popkulturowym, a może jeszcze dalej, czy należałoby iść? Być może tego typu brzmienia, pana zdolności wokalne mogłyby być wykorzystane we współczesnej, młodzieżowej muzyce. Nie myślał pan o jakimś hip-hopowym numerze? No, wie pan, no tak naprawdę właśnie to się wydarzyło, że byłem częścią takiego projektu Pepsi Taste the Beat. No i tam jako jedyny właściwie muzyk klasyczny byłem w grupie z producentem hip-hopowym, właśnie z raperem i z piosenkarzem takim alternatywnym i może nie śpiewam tam czysto kontratenorowo, w sensie tak klasycznie, jak na tym nagraniu, które przed chwilą żeśmy posłuchali, ale jednak jest to coś takiego, co pokazuje mnie i moje umiejętności w tym świecie popkulturowym. A jeżeli chodzi o te teledyski, to ja bardzo dużą uwagę przykuwam do moich jakby wizualnych projektów, bo bardzo je lubię, to po pierwsze, a po drugie uważam, że to jest kolejny jakiś tam środek, który po prostu nasza muzyka klasyczna, ona tego potrzebuje. Potrzebuje tego odświeżenia i spojrzenia jakby z trochę innej strony. Ja bardzo lubię jednak, jak nagrywam te swoje albumy z Il Pomodoro, żeby później jakby zobrazować niektóre z tych utworów w ten sposób, że właśnie pracuję z różnymi artystami, reżyserami i agencjami, które pomagają mi jakby te moje pomysły wylać na ten wizualny grunt i zrobić właśnie taki teledysk. I, no i mam całkiem sporo jeszcze takich pomysłów, które wyjdą na szczęście już niedługo, no, w przyszłym roku, no ale to już niedługo jest. No dobrze, my będziemy oczywiście obserwować i oceniać, a pewnie się też ekscytować. Na co liczę bardzo, bo myślę, że rozmowa z panem była tak przyjemna, że posłuchać teraz odrobinę Il Pomodoro Teodoro i pana głosu, no chyba należy nawet. No, zapraszam. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za spotkanie. Naszym gościem był Jakub Józef Orliński. Bardzo młody, ale już bardzo doceniany i to na całym świecie polski kontratenor. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. No i teraz w finale naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszego magazynu bardzo kulturalnego, mam dla państwa telegram z Gdańska. Jego nadawcą jest profesor Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz dyrektor artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego. Dzień dobry państwu. Już od 2 dni trwa 24. Festiwal Szekspirowski, tym razem w niecodziennej formule dostosowanej do czasów, w jakich żyjemy, a mianowicie online, czyli inaczej mówiąc, bo taką nazwę daliśmy tej imprezie, mamy do czynienia z Szekstreamem. I w programie wiele ciekawych przedstawień i tu chciałbym podkreślić, że te przedstawienia są grane dla państwa na naszej scenie albo na scenach teatrów zaproszonych i że to nie będą tylko nagrania. I bardzo z tego jesteśmy dumni, bo to również z zagranicy. Technicznie było to dla nas wielkie wyzwanie, ale repertuar czy program jest naprawdę bogaty i różnorodny i każdy coś dla siebie znajdzie. Także do soboty gramy codziennie, mamy program główny i zgodnie z tradycją mamy również Szekspirofa, czyli ten ofowy program i tutaj też po raz pierwszy występujemy w roli koproducenta niektórych ofowych przedstawień. Wydawało nam się, że sensowne będzie wesprzeć ten nurt w teatrze finansowo, żeby doszło do ciekawych realizacji szekspirowskich. Także serdecznie zapraszam. Oprócz przedstawień będą dyskusje, można pytania zadawać, będą głosy krytyków. Mamy również niespodziankę dla naszych widzów, a mianowicie gościnnie wystąpi Teatr Rozmaitości z najnowszą produkcją Burzy w reżyserii Grzegorza Jerzyny. Także to nie lada gratka dla miłośników teatru i to będzie jedyne przedstawienie płatne. Festiwal trwa do 28, także jeszcze cały tydzień przed nami. Jerzy Limon, dyrektor artystyczny Festiwalu Szekspirowskiego. Dziękujemy bardzo panie dyrektorze za te informacje i za ten telegram. Czekamy na kolejne. A ja dodam Państwu, że tak się jakoś dobrze składa. Dobrze, niedobrze, tak naprawdę niedobrze. Że Szekspir, o czym zresztą przypomniała mi jedna z audycji na antenie programu trzeciego, także tworzył w trakcie pandemii. Wystawiając swe sztuki, wyjeżdżał zatem na prowincję i dzięki temu mógł dużo zarobić. W ten sposób pandemia pomogła mu w rozwinięciu swojego talentu i zapełnieniu zapewne kiesy, ówczesnej kiesy. Pora kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie częściowo w ogrodzie zimowym, częściowo w naszym studiu radiowym. Dużo gości, dużo interesującej muzyki i dużo interesujących informacji. Dziękuję Państwu bardzo. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Magdalena Dercz i prowadzący Piotr Majewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, nie, nie, nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie.